पांचवा सर्ग। जितेंद्रिय पुरुषों में ही शास्त्रों का उपदेश सफल होता है, अजितेंद्रियों में नहीं। इस विषय में भुषुंड द्वारा कथित विद्याधर कथा का वशिष्ठ जी द्वारा वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, सबसे पहले मन के सहित इंद्रियों के स्वभाव को, विषयों की ओर उन्मुख हो रही प्रवृत्ति को जीतकर पीछे नित्यानित्य वस्तु के विवेक आदि साधनों में जो मनुष्य प्रवृत्त होता है, उसी के लिए शास्त्र के और आचार्य के उपदेश का सारा फल एक। चार, जड़ पदार्थों की नाई इसमें फल व्याप्ति की अपेक्षा नहीं है, अतः इसके साधन में अतिसुलभता है, यह इससे दिखलाया गया। इससे फल में भी उत्पादन आदि किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता न होने से अतिसुलभता दिखलाई गई है। पेज 22, 1742। श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। शीघ्र सिद्ध होता है, दूसरे के लिए नहीं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, एक वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जिस दग्ध बुद्धि ने अपने भीतर विषयों की ओर दौड़ने वाली अपनी इंद्रियों के स्वभाव को नहीं जीत लिया, उसको परमपद की प्राप्ति ऐसे दुर्लभ है जैसे बालू में से तेल निकालना दुर्लभ है। तात्पर्य यह है कि बालू निचोड़ने का श्रम जैसे निष्फल है, वैसे ही चिरकाल से अभ्यस्त हुए भी इंद्रियों के स्वभाव को जीते बिना श्रवण मनन आदि बिल्कुल निष्फल है। दो, शुद्ध निर्मल वस्त्र आदि में तेल बिंदु की नाई शुद्ध विमल चित्त वाले मनुष्य में थोड़ा भी उपदेश प्रविष्ट हो जाता है और साधन चतुष्टय से रिक्त चित्त वालों में ऐसे नहीं प्रविष्ट हो पाता जैसे दर्पण के भीतर मोती नहीं प्रविष्ट हो पाता। तीन, इस विषय में विद्वान लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। भुषुंड जी ने बहुत दिन पहले मुझसे मेरु पर्वत के शिखर पर यह कहा था, वर्टिकल बार, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। बात बहुत पुरानी है, कभी मेरु शिखर के एकांत कोटर में किसी अध्यात्म कथा के प्रस्ताव में श्री भुषुंड जी से मैंने यह पूछा था, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। मैंने भुषुंड जी से पूछा था कि हे प्रिय, यह बतलाओ कि इस संसार में मुग्ध बुद्धि तथा आत्मज्ञान शून्य दीर्घजीवी तुम किसे स्मरण करते हो। हे श्री राम जी, मेरे पूछने पर उन्होंने यह कहा, छे वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। भुषुंड जी ने कहा, हे भगवन, लोकालोकांतर पर्वत की चोटी पर बहुत दिन पहले एक विद्याधर रहता था। वह अजित इंद्रियों से अत्यंत खेद को प्राप्त, अतेव विश्रांति रस से हीन, आत्मज्ञान शून्य, विचारवान तथा आयुवृद्धि के हेतुभूत सदाचार से संपन्न था। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। अनेक तरह के तप, यम और नियम से अक्षीणायु, परिपूर्ण आयु होकर पूर्व काल में वह चार कल्पों तक स्थित रहा। आठ, तदंतर चौथे कल्प के अंत में चिरकाल तक तप नियम आदि के अनुष्ठान से उसको ऐसे विवेक उदित हुआ जैसे बादल के उदय से विदूर भूमि में वैदूर्यमनी। नौ, विवेक स्वरूप दिखलाते हैं। पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मृत्यु तथा पुनः पुनः वृद्धावस्था न हो, क्योंकि इसका विचार करते हुए मैं लज्जित हो रहा हूँ। अतः जहाँ ये बिल्कुल न हो, ऐसी एक स्थिर कौन सी वस्तु हो सकती है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। दस वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। यों विचार करके पांच प्राण, दस इंद्रिया, मन बुद्धि तथा स्थूल देह, इन 18 अवयवों से युक्त अपनी पुरी को चिरकाल तक धारण करने से श्रांत तथा संसार के रस से विरक्त वह महात्मा मेरे पास कुछ पूछने आया। 11, मेरे समीप आकर बड़े आदर के साथ उसने नमस्कार किया, मैंने भी सत्कार से उसे बैठाया। अनंतर प्रश्न का अवसर पाकर उसने यह अनिंदित वचन कहा। 12, अपने खेद के हेतुभूत इंद्रियादिकों के दोषों का विस्तार से आगे चलकर वर्णन करने की इच्छा कर रहे विद्याधर भूमिका बांध रहे हैं। विद्याधर ने कहा, हे भगवान, अपने अपने विषयों में शीघ्रानुप्रवेशी होने के कारण अत्यंत कोमल, प्रवेश के बाद अत्यंत परितापी और तदंतर उनका हिलाना डुलाना अशक्य होने से। पेज 23, सर्ग 6, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। पत्थर से भी अधिक दृढ़ और बलवान, छेदन और भेदन में दक्ष अपने शरीर के अंदर प्रविष्ट हुए बाण आदि शस्त्र और इंद्रिया तुल्य हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, 13 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार है मुने। ये इंद्रिया हृदय में रूढ़ हैं, तमोमय हैं, अंधकार से भरे सघन जंगल के तुल्य हैं, काम आदि वानरों से व्याप्त हैं, एवं प्राण, मन, देह और हृदयस्थ भूख आदि दोहक रूपी 6 तरंगों से युक्त हैं। तरंगों से युक्त होती हुई भी दैवात कहीं अंकुरित हुए शमदमादि गुणरूपी जंगल की दाहक होने से ये विपत्ति देने वाली तथा मलिन हैं। अतः इस तरह की इंद्रियों को एवं उनके आश्रय मन को जीतकर प्राणी सुखी हो सकता है, सांसारिक इन भोगों से कदापि सुखी नहीं हो सकता। अतः मुझे विद्याधरों के भोगरूपी इन पदार्थों से कोई मतलब अब नहीं है। हे भगवन, यही कारण है कि विरक्त जिज्ञासु होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। 14,743 पांचवा सर्ग समाप्त।